sobie byś nie powiedziała, muszę iść. No bo to ostatni raz, jak widzę cię w słońcu. Więc powiedz mi, czy masz czas siedzieć do zmroku. Chcę zapamiętać dziś na zawsze już każdy z biegów wokół twoich ust. Raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na. Raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na. Fubuła, lakierki, parkiet i laserki. Listy i butelki, balet i tancerki. Na palcu diamenty, dziara w kształcie ósemki. Jutro będę tęsknił, bo jak zareklamować wakacje nad Bałtykiem. Dziś wspólnie z Państwem nad tym się zastanawiamy. Nie tylko konkursem, ale także telefonicznie. 2 2 7 3. Chciałam zareklamować Polskie Morze. Bardzo proszę. Iść na Polskie Morze, tam wszystko zdarzyć się może. Oby tylko to, co dobre. Za 4 minuty o 8 serwis. I wish I knew you when touch was innocent. I wish I knew you before it felt like a sin. Zapraszamy do reklamy. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę z Kaufland Card masło Ekstra Mlekpol Mazurski Smak tylko 4,99, 3 na osobę. A 10 jajka Classic z chowu ściółkowego klasa M jedynie 6,99 za opakowanie, 2 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.